ったんだけどさ。 Ja. Ja, csak kicsit megkést a szeszte. Ja, már láttalak. Á, különben húsz az időmet, be kell kötözni a lábát. Na, jöttem már. 9 óra után, mondtad. De köszön, de hát már 10 óra után van, nem? Nem, 10 óra előtt van, Mik. Be kötne a lábait neki. Azért. Megkéstem, be itt vagyok. Mindjárt megyünk ezt az így, mindjárt jó. Öntögetem. Majd önteni akkor. Még öntögetik. Nem püsztelj azt. Nem akasztom. Nem akasztom éve. Nincsen tiszta vödröd. Megyek. Nincsen vödör, tiszta. Nincs vödör, hát annyi vödör van. Itt van egy üres vödök, jó lesz. csinál a tájt sem? Hát csinál, tőlök egy kicsit. Na, hát kérdés. Darab zsákot hozni ide. Ott is kiöntöttem. Gennyedik öregnyád lába. Mi nem viszel az orvoshoz? ebben mi van? Búza? Hát kevés. A faszomat akarsz egy ekkora vaddagnak, hogy ez nem... Nincs vaddag, hogy sem nincs. De akkor még vágod ezt a rövidet a kis kempőbe. Nem lehet bekötni. Thank you. Rosszak a zsákai. Mi rosszak? A tetej, az a tetej nekik rossz, az csak félig lehet engedni. Melliket. Mind a kettőnek rossz a, ez a része. Tehát, hogy ilyen rossz? Hogy félig, féligből csak így lehet. Kevesen bezőnték a hasonló. Már állat teljesen visszaengedni. Rossz a hasonló. Hát, az az első legjobb zsák. Milyen húzza, öntsön azt a kukoricát. A kukoricát csak félig lehet. Annyit önté fel, amennyit gondolsz, addig lesz lejelezte. Azt mondom, hogy ennek félig lesz, hát most. Így ígyrod, látod? Milyen rossz, így idegrod, csak így engem, így félgrod, csak így. Szóval nem lehet lukas tisztára. Jó, van, akkor annyit öntsé fel, ami belemény, az ki. Egy belemény. A malat? Micsoda? Kukorica. Nem ment az bele. Jó. Majd szóra tudod. Itt van egy zsár. Ez egy jó zsár. Na, a félig jó csak. Még egyet. Akkor hozhatott mint neked. Hogy lennék autóval, Jó. Ha mi meg az ez, hogy leessen, hozd már erre ki ilyen buszokok. Az nem nehéz. Az csak félig van. Elkerül az autó elébe is, vagy csaliskába, vagy valami. Nem videkesznek autók. Az is rossz adtam a közepén. Azért forró, mert friss. Na? Régi az nem forró. Ja, hozom a kulcsot majd. Persze. Jó. Jó, vedd fel nyugodtan. Hát, hogy jó lehet, hogy mondtam. rajta van a tumbokon. Nem tudom, mi az a tumbok. Jó, megyünk. Köszönöm. Akkor neked kiszerom neka. Itt a kutya. Hát kőj már meg csak az utolsó tárgyokat. Attila, itt a kutya. Hát a kőj a párnak. Vagy együtt megyünk, vagy még fiatal a bicikli. Melyikbe kerül? Hát végé egyet van. Végé. Igen, már letarálták a kocsmát. Jó. Fajnos takarítók rakodok össze. Jó. Szia, szia. Szia. Na mi a problémája? Mondja, hogy van. Hogy hívják? Kiszerom lefó a nagyba, csak most főmet nem 60 dinár egy, hanem 70. Az az, hogy a cseját még lényeg veszik ki. A felforítnak. Komán, hogy milyen ország ez. Nem értem én meg, hogy dolgozzon az ember. Azok a kevesek, akik még dolgoznak. De hogy lennek ennyire átkozottak? Azt jelenti, hogy lenne rendes munka, meg minden. Hoznak be ilyen gyimgyom embereket, akiket 10 kilós dinnyék, hogy hívják rá, a szedésére nem alkalmazhatnak, de az a jó, azt megfizetik. Az itteni emberek meg elmennek máshova, mert ezeket nem fizetik meg. Azok 10 eurót kapnak, hogy is mondta. Napjára még teljes ellátást, ugye 1200 dinárt kap napjára még teljes ellátást. Ezért nem még vasnak. Á, vasomat. És akkor éltessük a úgyiket. Nepálból hoznak be munkások. Akkor milyen fogják be ezt a sok migráns? Mi a fasznak hiszen? Azok az is háromszor részkedés van nekik bazdmeg. Nekünk meg kettő. Mi kétszer eszünk naponta. Hát éhetné ötször is. Van mit enned. Hát nem rajtuk múlik. Még szerencsés, hogy ennyi dolgozunk, még van mit enni, még nincs oda. Mindenki lehetett kívül lakni a... Hát akkor a húzi kapra megyek. Ott van, mint az egyébben. Kell majd egy tudtalat így a gyere. Akkor nem előtt? De hát megértjük legyünk, mert viszik az arább. A Farmer nagyzárulat legyen elő? Igen. Na. Azt hiszem, hogy a külön van elő. Nem azt mondtam. Nem. Azt kérdeztem, hogy a Farmer nagyzárulat legyen elő? Hát igen. Na. Úgy van. Úgyis most ne akarjuk. Ez majd mosásra lesz. Ez majd még mosásra. Vége járna. Így van, csal pénz! Hát tudod. Jobban szeretném, ha te adod. Látod, hogy mindjárt fázod. Oh, oh, oh, oh. tudom. Menj. Mindjárt megyünk. Hop, hop, hop. Kapi megint. Hop, hop. Hop, hop. Vigyázz, hogy jó. Hop, hop. Máj.